kom fra Skjern, hun kom fra Spanien. Han havde hørt, de havde danskere på hjernen. Men han tog fejl, til han tog sig i et spejl og sagde Spanien. Here I come. Han var for Skjern, han så noget kang-kang nede i Paris, hvor hun dansede natten lang. Og de lagde øjne på hinanden dengang. Og de har ikke sluppet siden. Spand stjerner med tal. Det er noget, vi danskere kan lide. Så kan de godt beholde Frankrig og Italien. Han spurgte den dame til bords. Han havde fået hendes mor til at sige, det var i orden. Men før at de fik sat sig ned, kom hans tunge på glæde. Spansk jern og metal kan vi lide her i Danmark. Du skal ikke bekymre dig for dit lille strækmærk. Vi elsker spanske piger. Vi elsker, når de siger, de elsker os. Og han tog med hende til Spanien. De sad der og drak af champagnen. Sådan går det altid med kærlighed på tværs af grænsen.